frère. Na koma zoba zoba e mwana mama. Na la na kayo bi pa ibi so chéri a bio. Yo koyo kanga mawate o chéri. Yo koyo kanga mawate Pedro mwana mama. Yo koyo kanga mawate Fonta mwana papa. Yo koyo kanga mawate Malgamero o. Oko zanganga, chérie, t'es pas haut. Oko zanganga, ni tio, kotuna, ne pa ya bato. Yo ne osala kana na ipoko. Oh, papa, eh. Tango na belaka, okipa kana ite, ya kaye, zoka. Tango na kondi, eh, okuna kana ite, papa. Kana na bebyo, iwa ya moto. Kana na bebyo, iwa ya moto. Chérie, nanga. Moni nanga serpent, yoko yokanga mawate o chérie, yoko yokanga mawate kipe chérie, moni mwana moto chérie osi o mema, toto mwana moto pati osi o kumba, yoko yokanga mawate o chérie, yoko yokanga mawate o mwana mama. Yakotala nga motindo na konde Oko zanganga, chéri Oko zanganga, Pedro kotu nange paya bagi Yonde osala kana nga ipoko O malgamero he Kano na belaka, okipa kanga ite O chéri tambi Atako na kondi, otu na kanga ite papa Tala na bebyo, iwa ya moto ¡Hola, Noelie!